Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, zer moduz? Ongi eta zu, bai. Aste burua ez da borobila izan geure geure bi lehen taldeentzat, bai Errealarentzat, baina bai dut esan eskualdeko, bai Bidaso aldetik eta bai Ramonen aldetik, hori da. Albiste kaskarrak. Jaso ditugu, bai. Bueno, alata guztiz ere, eguerdion, hemen beti emakizuna emateko prest. Hori da. Hori da. Ba, zuk aipatu bezala, gaur Bidasoaz eta Real Uniones arituko gara lehendabizi, biak ere porrota jaso baitute asteburu honetako partiduetan. Alde batetik Bidasoak 26-27ko markagailuarekin galdu zuen Ademar taldearen aurka neurketa estu batean, eta bertze aldetik Real Unionek 2-1 galdu zuen El Ferrolen kontra. Gainera, Ane Baio arraunlari oiarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta bere proiektu berriaz hitz egin digu. Eta azkenik asteburuko emaitzak aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko Bidasoak 26-27 galdu zuen Leongo Ademar taldearen aurka atzo jokatutako partiduan. Artalekukia edukiera guztia bete zuen atzo eguerdian, bi talde hauen arteko norgehiagoka ikusteko eta zaleek beraien babesa eskaintzeko taldeari. Neurketa estua izan zen, lehendabiziko zatian aurkariak izan ziren nagusi eta aurretik ibili ziren 30 minutu horietan. Momentu batean ere lau goleko errenta eskuratu zuten, baina Bidasoak bere lan egin zuen alde hori murrizteko eta atxeden aldira 13-14koarekin iristeko. Bigarren zatian berriz etxeko taldea indar berrituta atera zen kantxara eta hori bai beraiek ibili ziren aurretik. Hala ere, oso parekatuak ibili ziren azken erdian eta hiru partzialetan markagailuak berdinduta izan zituzten. Azkenean amaierako minutuetan Bidasoak aukera izan zuen gola aprobetxatuta aurretik jarri eta edo berdinketa lortzeko, baina ez zuten asmatu eta Ademarrentzat izan zen garaipena. Pena bat izan zen azken hilabete hauek bukaera borobila ez ematea, baina hala ere taldeak borrokatu zuen beti bezala eta lan ona egin zuten jokalariek, ez da Jean-Pierre? Bai, baina nik uste dut azkenean nekea saldu dela, bai, eta nekea nabaritzen zen atzo, orida. Eta jokalari garrantzitsuak bertan zirenak alde batetik Rodrigo Salinas eta gero beste alde batetik Claudio Trezola, ba ez zuten berea abiadura oberena, hori aipatu behar da, zen erraza beraientzat ere bueltatzea eta Ademarreko talde batean aurrean aritzea, Ademar hobetzen ari da eta bai. Papa Pantano do Paulosek azkenean geldiketa zoragarria bai. Egin zuen, eh? Bai. Ba, greziarra. Irundar batek ekarria dugu Ademarra. Bai. Irundar batek. Bai, bai, bai. Bitartekeri bai. Lanak egiten dituenak, ba, berak egin du lana hori eta beste jokalari bat ere, bai, Teodoros Boskos, ere bai. Bai. Bueno, eta hortik, ari hortatik, ba, azkenean, ba, oztopoa gainditzen ari dira Leondarrak, eta Manolo Kadenaseko entrenatzailea ditu batek, ba, adizu, ateratzen duela nun nahietik, bai. Uratik ateratzen duela Arnoa behar balin bada, eh? Bai. Eta hori egiten du talde honekin. Bueno, Bidasoak, azkenean, zailtasunak ikusi egin zituen hasiera batetikan izan zituen eta hori nabaritu zen jokoan azken finean bigarren zatian ba ba ari hori hartu egin zuen abantail bat ere bai 21 eta 18rekin uste genuen hori konponduko zela bideratuko zela garaipena baina hor ere kanporatu zuten jokalari bat eta bi jaurtik eta Papa Bando Paulosek gelditu zituen berriz ere eta azkenean ba berriz ere neurketa berdindu egin zen hortik aurrera ba baloia ezen oso ondo ibilalde batetik bestera hori ere bere garrantzitsua du jaurtik eta batzuk ere urruti joan ziren baloi batzuk galdu egin zituzten hori nekeen kontu nik uste dut nekeen kontua otsaila erokeri bat izan bai, da. Eta hori kontutan hartu behar da. Eta azkenean, ba, Iñaki Cabero saiatu zen egaletik, eta horra saldu zen, greziar atezaina, eta horra amaitu zen norgehiagoka, eta alata guztiz ere, aipatu behar da bidasoa, bigarren postuan dagoela saipaturik. Bigarren, 30 puntorekin, egia esan, Granillersere, orain txebertan, 30 puntorekin, dagoela, baina Granillersek irunera etorri beharko duela jokatzea. Hori da. Eta, bueno, kontu guzti horiek hartuta, jende ugari atzo, armailetan, giro oso ona, proposa, errefuxiatuekin ere elkartasuna erakutsi egin zuen, armailak eta bertan zirenak ere, omendu ziren gaztetxoak, kadeteak joan den ordean laugarren postua eskuratu zuten Espainiako txapelketan, eta omenalditxo bat merezi egin zuten. Zuten, hartu egin zuten, neskak ere bai. Bai, hori da. Neskak oraindik helburu nagusia dutelako Final Four deitutako kompetizio horretan. Eta alde horretatik, bat denan, kutsik uste dut, dena ondo joan egin zela, giltzurdinaren eguna ere bete egin zen, hori martxoaren 10ean, baina Artalekuk atzo hartu egin zuen. Bai. Bere kontekstuan, eta instinkuruan, eta, bueno, hori zen kontu batzu. Jai handi bat, alde batetik, gero, kiro aldetik, ademarreko ondo erabasi egin zuen. Bai, hori da. Ez? Bai. Nola ikusi zenuten gazteen artean zinenan bertan, eta ez dakit nola ze iritzi izan zenuten, gure lankide batek ibaiek esaten zen, bueno, animo, bueno. Bai. Erik uste du nekea izan zela azken finean. Hori da, bai, pena burua, bat izan zen, baina... Burua ez balin baduzu oso prest agintzeko, ikustu, ja, jokalari hau behar dutela, ba, pausa pitxat. Hori da, ez? Bai, noski, bai, azken hilabete terdia, ba, itz komplikatua izan da, beraientzat, eta azkenean hori, ba, sumatzen da. Ba, sumatzen da, buruak ez balun... aize arnasa eta odol freskoa muskuletara bidaltzen, ba ez da erreza. Bai, ez da erreza jokatzea. Eta, bueno, hori kontutan hartu behar da, eta ez da alde horretatik, ba, kezkatu behar. Eta, bueno, aserreak ere, zer ba, epaileak ez zuten bere eguna oberena izan. Bai, baina, pentsatzen dut, ez bidasoaren zat bakarrik baizik eta ademarren zat ere bai. Manolorekin, Manolo Kadenasekin itzegin genuen ere gero amaieran, eta aski aserre zegoen, enzatian gertatuko arekin egre, da, bero, bidasoaren jokalari eta aserre, baina azken finean, epaileak baztertu egin behar dira eta baztertu egin zituzten eta egiten dituzte. Bai. Orduan, baina egia esan epaileak ere bere burua hausnartu beharko dutela etorkizunarako. Bai, esen hori da. Beraien eguna esan. Eta ezberdina horretegian nik ez dakit nola bai. Ikusi zenuen, afera hori, eta... Bai. Egit, zer, ordu bat eterritan... Hori da. Bazkaldu gabe, bazkaldu ostean... Bai, gero, ez dakit bazkaltzekoa... Goizegi, baino ez, gero beranduegi... Nire lagun batek antxuko tortila jantzitu, baino lautan... Bai. Gero, sabela elduzizaien bisiat, moteldua. Hori da. Ez dakit, krakada orduan, azkenean bazkaldu, ez dakit aurretik, baina ez dakit, telebistaren agindupean gaude denok, orduan ez dakit nola konponduko den hori. Hala da, bai, ordutegia gian etzen oberena, ez? Ezberdina, ez? Bai, hori da, baina bueno. Horrela da. Hori da, eta giro honean joan zen, eta uste dut ere han ikusleak... Gerorako utzia zutela bazkaria, eta... Zuk uste duzu gerorako dena, gehienak, ez? Zerbait entzun nuen, bai. Ah, entzun zuen, bai. Zerbait entzun nuen. Uste dut partidan ondoren, ba, haunitzek bazkaria izan entzutela. Erki. Eta, bueno, beraiek ere aprobetsatu zuten, eta alde horretatik, ba, etzen hain txarra izan, ez? Bueno. Gaztetxo batekin egon zinen, ezta? Bai. Denak alde egin zuten. Julen bai. Oso aserrea azaldu zaigun, bai. Sirra bertan ez zuen jokatu, Zabala bere alde egin zuen, bai. Kaundi konzentratua selekzioarekin. Hori da. Gazteak ere gaur, lanean ari dira, Espainiara selekzioarekin irunen bai, bertan, Hondarribian konzentratu behar zuten, eta bai. Ez dakit, Gorkarekin, Gorkarekin, Gorkanitorekin egon ginen neurketaren ondoren, eta ba, berak ere jardunaldiaren inguruan hitz egin zigun, entzungo dugu? Bueno, ba, neke hori bai argi dago dagoela, baina gu beti gaude konpetitzeko prest, eta beti ateatzea dana ematera. Gaur ez da izan eguna, hasieratik gaizki ongea, behar da, partidu horretan dugun konsistentzia hori, ez dugu eduki gaur, baloiak galdu ditugu, eta haiek asko egiten dute korrika, eta oso ondo aprobetsatzen dituzte okasi horiek, orduan, ba, ezin izan dugu bi puntuak lortu, eta pena, ba, bukaerako tiro horiek eduki ditugula, baina, bueno, ez da izan tiro horien ondorioz, baizik eta partidu osoan, ba, haiek hobeto egon dira. Bai, ademarren kontra beti da partidu berezia, oso ondo konpetitzen dute, jenoriak ate guk bezala ba, partidu horretan dana ematera ateatzen dira, eta bueno, ba, horreiek hobeak izan dira. Egia esan ba, momentu batzutan oso ondo jolastu dugula, baina momentu horiek ez dira izan nahikoa ba, partidu ateatzeko. Ba, hori da, ala izan zen, Ademar nagusi izan zen atzoko neurketan, eta ezin izan zioten aurregin. Ala eta guztiz ere, bueno, Bidasoak orain atxeden aldia izango du, eta hurrengo erronka errege kopa izanen da beraientzat. Martxoaren 28tik 27ra jokatuko da hau Antekeran, martxoaren 28an Ortziralean eguerdiko 12:30etan arituko da Bidasoak Granollersen aurka final laurdenetan, final erdiak larun batean izanen dira, arratsaldeko 7etan lehendabizikoa eta gaueko 9etan bigarrena. Eta azkenik final handia igandean izanen da, arratsaldeko 7etan. Ba, hori izango da Bidasoaren urrengo erronka eta aste hauetan ba, hori prestatzen hasiko dira, ez? Ostegunean lanera berrez. Hori da, egun batzuk izanen dituzte no, ba, atxeden hartzeko, beharrezkoa dutelako aipatu dugun bezala, bai? Noski baietz. Beharrezkoa izanen dute eta hori aprobetxatuko dute. Kopa izango dela Antekeran. Hori da, hori aipatu dut, bai? Kopa izango da Antekeran, hori aipatu duzen bezala, bai? Ikusiko dugu. Laurrenean jokatuko dute, gara, New Yorksen aurka. Bai. Ez dut, neurketa oso komplikatu behiz, bai. Zango dela. Baina, arata guztiz ere, pentsatzen dut ere, bai alde batetik Rodrigo Salinas, eta bai Kaldi, ja oberenean izango dira, Kaldi hain zuzen ere selekzioari joango da, eta Rodrigo bere neurria hartuko du. Hori da, denbora izanen du egun, aste hauetan, ez? Ba. Denbora eta gero atzoko neurketa garrantzitsua izan da berarentzat, ez da puskatu. Bai. Gartzen duzu, eta horrean ba, bere lana bideratzen aldu alde horretatik. Bai. Ba, hori da, hori izanen da Bidasoaren urrengo erronka eta horren berri ere emaren dugu. Erronka handia. Ez bai. Gero berehala Europako txapelketa berriz ere izango dugu, entzuzen ere. Ez dakigu oraindik 29an, 30ra izango den, bai. Bidasoak eskatu egin du aste azkenean jokatzea. Bai. Atzeratzeko, 24 ordu gutxienez, bai. Finala jokatzen bali moduz Antekeran, igandean, 7etan, bere alabida bueltatu dira zu, eta astelenan iritsiko zera ez duzu denborarik izango bai. Entrenamendurik egiteko, eta zer baino, nola, bai. Egutegia erokeri baden, bai. Ala da. Erokeri bai. Baden, eta ba, federakuntzan, ba, erokeri gehiago egiten dituzte, nahi zuten, ipini gaueko 9etan finala. Bai. Egan dean, ze zentzua du. Hori da ez. Du zentzurik. Bai. Du zentzurik, eta laurdena ere 12etan jokatuko dute ostiralean. Bai. Ze zentzu du. Ba, kiroldegi batean aritu behar dute bakarrik, ba, saiatu bi kiroldegietan jokatzea, baizik eta Malagan hain zuzen ere, eta esango dut, bai, Antekerako udalak ordaintzen du, bai, baino behar dira ba, bilatu konponketa batzuek. Hori jarri eta garbi, bai. Kontu, ez du zentzurik. Bai, hori da. Ba, bueno. Adi egonen gara eta beraiekin. Adi bai, muski. Adi bai. Adi egon garela, baino bai. Zentzugabea da. Bai, ala da. Ala da. Nere iritziz, eh? Bai, no, horrela da. Beste batzuk ez da, pentsatuko duten. Finale bat, igandean, gaueko 9etan jokatzea, baina, vale, aurreratu egin dute, 7etan jokatuko da, baina, azkenean, Antekeratik edo Irunera, iristen balin bat zara finala. Bai, hori da. Hori da kontua, eh? Bai, hori da. Hori da kontua. Bai. Baina, bueno, kontuan hartu barreko zerbait da, eta bai. Beraiek ere, ba, beraien Europako txapelketakin jarraitzeko, eta bai, ba, zailtasunak izanen dituzte, bertzela, ez? Bueno, niko ben, mindegiaren atxak ze aipatzen zuen atzo, txuminek? Zer, zaipatu zuen? Zer txaipatzen? Ba, agurtu zuen Jaime Fernandez, eta niko mindegia bai, laguna bai. ez, kopara joango da, ez da? Bai, uste dut bai, ez? Karabanaren, karabanan uste dut. Bidaia txoainen du eta aprobetxatuko du. Ba, bai, bihotza aski horia du ere. Hori da. Bueno, bai, berekin egon, bere gure atzin egontze atzean, gilean partidua ikusten, angi. Eta bueno, berekin egon ginen, pixkat komentatzen. Erki. Real Unionek ere ez zuen zorterik izan larunbateko jardunaldian, hauek ere bi eta bateko markagailuarekin galdu egin zuten La Maratan el Ferrolen. Aurka. Neurketa hasi eta bigarren minutuan etxeko taldeak sartu zuen lehendabiziko gola, Real Unionek eraman zuen lehen zatiaren ardura, baina ezin izan zituen aukerak errematatu eta bat eta hutseko markagailuarekin iritsi ziren bi taldeak atsedenaldira. Bigarren zati hasi eta laugarren minutuan berriz txuribeltzek berdinketa lortu zuten Kijerak sartutako gol batekin. Hortik aurrera berdinketa hori mantentzen saiatu ziren irundarrak eta lortua zutela uste zutenean azken minutuan etxeko taldea bigarren gola sartu eta bi eta batekoarekin garaipena eskuratu zuten. Hau ere pena bat izan zen, berdinketan amaitzeko aukera izan baitzuten baita ere, baina azkeneko gol horrek ba ez zuen aukerarik eman. Gainera ba, partidu hona egin zuten jokalariek, ez? Jean-Pierre, buruarekin horrela. Ez dakit. Aitozureka oso ados dago horrekin. Bai, aipatzen du. Bai, aipatzen du. Bai, gero entzungo dugu, baina aipatzen du. Ez dakit. Lehen zatia bereala asitzen razin den Ferrolen alde. Eskerretik eber presa. Kristolana egin zuen. Eta ja, hasiera batean, bigarren minutuan, ba, erdirak eta bat, eta presak, Kevin presak, sartu egin zuen zuzenean. Atzelariek baztertu egin zuten baloia, baina erdirat eta kolpatu egin zuen, eta jortik eta zoragarria izan zen, golaz zoragarria izan zen hori aipatu behar. Gero, ito egin zuen, Razin del Ferrol, ito egin zuen Real Unión, oso ahulduta ikusi genuen Aitor Zulaikaren taldea, eta nik uste duen nekea dutela. Nekea, psikologikoki ja, ustailetik ari dira lanean, eta bueno, presio pitxin bat ere badute hor, igoera fasean sartu behar dela, eta ez eta gora, eta bera, aipatu izan dugu, hasiera batian hemendikan, mantentzea, helburu nagusia dela hor, txapelketa horretan bertan, otea, hortik aurrera tratzen dena, ba, ben. Bai. Baina, multzea oso komplikatua, nik ez zeidan baten gustatu lehen zatian, hori aipatu behar dut. Eta, alata guztiz ere, izan zituzten zaina kolpe bat, zaina giletik, ezpeletako piperra bat izu, jatzen balin baduzu gehiegi edo talasko edo hor. Bai. Ja, gorputzak erantzuna eman zion, eta lehen minutu horietan, ba, erdiratu zuten baloi bat, alehono jartzunek eske, alehono jartzunek nola jotzen duen baloia, hori bai. Goraipatzekoa, eta azpimarratzekoa, eta ze buruka da, Gorka Kijera, atzo bertan egon ginen berarekin ere, eta Gorka Kijera buruka da, baten bidez, ba, sartu egin zuen, berdinketa. Bai. Eta hortik aurrera, bai, bueno, lasaiago ari duzeren irundarrak, erosoago, aldaketa bat izan zen atzalegin artean, lautik bostera, pasatu ziren, bai. Taktikoki, baino Ferrolek ere bere baxotasuna erakutsi egin zuen arazoak izan zituzten, hor azaldu zen lehen zatian, irazusta berriz ere, irazusta izan zen eretzatu berena lehen zatian, bai. Bigarren zatian arazo gehiago izan zituzten Razin del Ferrolkoak, baino fugula horrela da, eskarrimenduko jokalaria dira eta aditua dira. Eta Dani Nietok, ba, eskerrarekin, ba, azpitik jaurtik eta bat eskuratu egin zuen eta sartu egin zuen bigarren gola. Hortik aurrera oso komplikatua zen eta Razin del Ferrolek abiadura berezia du eta martxa handi batekin oraintxe bertan aurretik arazoak izan dituzte, baina Irunen jagarepena eskuratu egin zuten ere. Beste kontua da hori, ba, azkenean ezin izan zuen. Hori da. Nekea eta ezin izan zuen bueltatzeko autobusen aski komplikatu ere bai, orain bai. Berehala errekuperatu beharko du eta hori da. Datorren larun bateko norgehiagoka ondo prestatu. Baino hori da. Aipatzen dugun bezala, txapelketa hau ba oso oso komplikatua da. Bai. Eta gauza guztiak hartu behar da, hartu behar dira kontutan, eta alde horretatik ba, saiatu behar da ba, orekatzea, lasaitzea, eta bere joko oberena erakustea. Beste naz, txapelketa komplikatzena alda. Mm-hmm. Nik uste dut ja puntu asko eskuratu egin dituela, eta hor ondoko katurik dagoela. Bai. Baina beste helburu nagusiak ere kontutan hartu behar dira. Dakite, oraintxe bertan zuraikarekin egongo zaren edo entzungo duen, eta gorka kijerarekin hori da, ere, ez bai, da? Biekin, ba. Bai, hori da, biekin hitz egiteko aukera izan genuen partiduren ondoren atzo, eta ba, hoxe, esan ziguten biak ere. Bai, momentu desberdin aipatu behar dira, ez da. Nik uste dut, ba, aspaldian gehiagitan gertatzen zaigun moduan, ba, minutu terdi pasatzerako ba, gol bat jaso dugu eta nolabait esateko aldagelatik utz eta batekoarekin irten gara, ez da? Eta horren harrean, ba, bueno, lehenengo zatian baloiaren posesioa izan dugu, nik uste Racing de Ferrol inkomodo zegoela, baina guk ez dugu goian, bueno, nahiz eta aukera batzuk sortzeko aukera egin dugun, ba, beharra dinako minik egin, ez da? Eta bere alderantziz, transizioetan aukerak izan dituzte, ba, bita utxakoa sartzeko ez da. Eta bigarren osatiaren zeran gola sartu dugu, eta hortik aurrera, bueno, egiten ari ginen jokua utzi dugu alde batera, eta joku zuzena egiten hasi gara, eta Racing de Ferrolek pausu eta aurrera eman du. Beraien eskerrek aletik batez ere asko profundizatu dute, Eberrek bere galean mina handia egin digu, jende asko txartelaren jarri du, eta handik progresatzen zuten ez da. Egia da aukera gehiegirik sortu gabe, baina linea fondura beti handik iristen ziren ez da, eta gero ondoren etortzen ziren, korrenak eta bar. Eta horietan, ba, bueno, ohikoa den legez, ba, asko sofritzen dugu, ba, sentimetro falta handia dugulako baita ere, ez da. Eta horrela joan da, eta azken gola ere horrela etorri da, ez da, ezkarreko galetiko jokaldi bat, kornera etxirea, txako kornerean birretxasaren ondoren ba, berriro ere gola jaso dugu ez da. Pena bat, mutilek lan ikaragarri egin dutelako, denak zelaian barruan dena eman behar izan dutelako, eta, bueno, buru altzatu eta datorren larun batean pentsatu behar dugu, zazazten dara horre izan aurka beste partiu gogor bat izango dugulako. Bueno, begia esan, ba, partida oso gaxiaz izan, ez da? Aurreneko jokaldin gola sartu ziguen, eta hala izatean hemen partidoko plan guztia aldatu ite zaizu eta pixak gertatu zaiguna hasiera hortan hori izan zen. Aurreneko aldiz iritsi zianen gola sartu zuen da ja aurreneko minututikan atzetikan. Ba bueno, nik uste dut pixkanaka balio gehiago ukitzen hasi ginala, pixak gehiago gertuatzen eta pixatazten. Halare behaike beste biru jokaldi arriskutsu izan zituen. Da, bigarren zatia, ba, ze esan, ezin hobe hasi izan, praktikamente aurreneko jokaldin gola sartu, baina, bueno, nik uste geho atzen sartzea lortu zu, guri atzen sartzea lortu zuela, eta pixkanaka, zentrok, korrerak atatzen zizkiguen, falta laterala kontra, eta oitako jokaldi baten, ba, behen bigarren asa iritsi izan. Pena ze azkeneko jokaldin izan zen, baina, bueno, futbola duzuan gauzak, batzutan golpea mateizu, eta hoen inbarduna golpe hortatik altxa, eta horrengo partioa prestatzen hasiz, ja Ferroleko pasata dau, inbardun bakarra akatsak ikusi berriz ez gertatzeko, eta hortik aurrea, ba, bueno, urrengo partio, nirun puntun bilajun, eta aste honain, ba, partidua ondo prestau eta hiru puntuei ba etxen gehatzeko. Bueno, argita garbi utzi du urkak ijerak, bai, nire ustez. Argita garbi, akatsa zuzen dut, akitxo. Bai. Arazoa ditu, reuniek hartzen ditu golazko estrategia jokaldietan. Mm-hmm. Bai, alboetik eta bigarren jokaldietan. Bai. Erdiratzen dute baloia, bai, kanpora ateratzen dute, ere mutikan, baina hor, jaurtik eta bidez, edo bigarren jokaldi bat sort, jartzen dutenean aurkariek abaguneak sortzen dituzte berriz ere. Bai. Ba, arazo hori konpondu behar da. Hori da. Hori da arazo nagusia aurtengo alenguan ere erdiratu zuten ezkerretik. Kalahorra egunetik ezkerretik ere burukadan bidez zutoiera bidali zuten eta ba, bigarren jokaldian sartu egin zuten Ereneun ere bai, bigarren jokaldian ere eta hori gertatzen ari da aurten eta konpondu behar da. Bai. Eta Aitor Zulaika alde horretatik osaserre dago eta Gorka ere bai. Ez dira oso pozik. Gero, Real Unionen inguruan ere beste albiste bat badago. Bai. Gero aipatuko duzu Carlos García Fraile entrenatzailea berriarena, hori gero aipatuko baino. Lehen taldeari buruz sortu zuten eta sortu dute elkarte bat, hirugarren mailako elkarte berri bat. Eta hor Majada Onda, Linense eta beste talde batzuek direla eta. Bai. Ba, kontutan hartu behar da ere mehatxuak izan direla alde horretatik Rubiales Federakuntzako presidentearen aldetik eta bat egin duela ere Real Unionek talde hoiekin. Bai. Eta orduan ere ba hor guda irekia dagoela. Bai. Eta ez dakigu ze sortuko den, baina aurten ere txapelketa hau sortu da eta sortu da arazoekin. Bai. Hori argi eta garbi. Bai. Eta dakizen neurriraino joango den afera, baina Real Unionek bultzatzen du elkarte berri hori, hirugarren maileko elkarte bat da eta hor Majada Onda aipatu dizuten bezala, Linense, Dux, Real Union eta beste taldeak ari dira eta hor ba ikusiko du ze abiadura duen elkarte berri honek eta nola joango den konpetizioa. Badakigu adibidez, telebistarekin kontua direla eta eskubideak Fuchs Internazionalek duela eta Futersekin zarata bat izan dutela eta baztertu eta bueno, gu ez gera kontu horietan argi eta garbi sartuko. Hala eta guztiz ere aipatu behar dugu Racing de Santanderrek sinatu egin duela alde horretatik akordio bat Fuchs Internazionalekin esan dez, gu YouTube bidez eskainiko ditugu neurketak. Bai. Baina hori uste du Racingek orain bertan burua duela datorren urtean. Bai. Eta burua duela bigarren mailan. Eta nik uste du ja bere burua oso gertu ikusten dutela. Bai. Eta ja egitura profesional batetik dirua jasoku dutela. Bai. Eta hor ja diru mordoska galanta da. Bai. Eta alde horretatik nahi dute lehen bailen putzo hori utzi. Hori da. Eta azken finean, eta eipatu dezagun marrak eta garbi, hirugarren maila hau putzo bada. Bai. Lokatza askorekin. Hori da. Ba, bueno, urrengo neurketa Real Unionek larun bat honetan izanen du, hortziralean aipatuko dugu, eta zehaztasun gehiago emango ditugu honen inguruan, Zulaikarekin egongo baikara. Baina, bueno, larun batean arituko dira etxean oraingo honetan Real Union. Larun batean. Hori da, larun batean San Sebastián de los Reyes taldea jaso beharko dute eta partidua arratsaldeko 7etan izanen da. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatutuko ditugu orain. Emakumeen Orezko Erregional Maia Mariño eta Beti Gazte elkarren arteko neurketa Lesakarren alde amaitu zen. Mastegin jokatu zuten partidua bat eta hutseko markagailuarekin amaitu zuten bi taldeak. Hirugarren mailan berriz Beti Gazteko mutilek Deustoren aurka 4-1 galdu zuten larun batean jokatutako partiduan. Taldea arazoekin dabil azken aldean, izan ere jokalari faltan daude, kanpoan daudenak eta lesionatuak daudenak kontuan hartuta. Honen aurrean Lesakarrak alzuten guztia egin zuten Deustoren aurka, baina alegin horiek bat ziren nahikoak izan eta garaituak izan ziren. Egoera zaila bizitzen ari da taldea eta hau konpontzeko irtenbideen bila arituko dira urrengo jardunaldietan. Joseba Rotetarekin egoteko aukera izan genuen eta honako hau errantzegun taldearen inguruan. Ekipo egoera larrian dago. Esan behar da, esate baterako atzoko partidun Deuston aurka lehendaiziko plantillako jokariak bakarrik 10 genitun. Bestalde lau juvenil eta bi filialekuk. Beraz, ekipo oso justu dabil. Azkeneko partidun itxian ba, bi lesio grabiak egin genitun. Bai, Unai Telletxea eta Zuzaia lesio larriak bela honetan, beraz ari gaitu oso justu. Eta guan, ekipo alineazio normal bat egitea ba oso zailadek. Ez dakit, demoraldi luzia egingo zaigun, o ez baina egitea esan, momentu honetan jokari falta asko somatzen diau. Bai lesioekin eta bai jundinak, kanpoa jokatzea, ba, egitea esan, egora larria. Atzo Deuston kontra, alegin guztiak egin genitun, baina hasieratik problema, eta gero, bigarrengo demon, ja juvenilekin eta bar, partide junin zitzaigun. Hala ere, bueno, bi hilabete eterdi gelditzen dira eta peleatu ingo diago. Baina esatu zaitut, egoera ez da oso ona gure alde. Real gizonezko orezko erregional mailan Real Union B Kurolaren aurka 2-3 galdu zuen larunbatean, lehendabiziko zatian utxean eduki zuten markagailua, bigarren zatian aldiz etorri ziren golak lehendabiziko aurkariena izan zen, naiz eta etxekoak segidan berdinketa jarri zuten markagailuan. Ez bakarrik hori aurretik jartzea ere lortu zuten irundarrek 2-1. Hala ere, azken minutuetan berriz ere berdintzea lortu zuten urolakoek eta gainera partidu amaitu aurretik ere 3. Gola sartu zuten 2-3 utziz markagailua. Gainera, lehenago aipatu dugu moduan azken orduko berri bat ere izan genuen taldeari dagokionez, izan ere klubak egoitz saiar entrenatzailearen kontratua etetea erabaki du. Bien arteko akordioa izan da eta klubak prestatzaileak orain arte taldearengatik egindako lana eskertu nahi izan dio. Real Union beren urrengo entrenatzaileak Carlos García izango da eta Garciak 20 urteko esperientzia du prestatzaile moduan, Marinon ibilia da, baita Real Unioneko juvenil eta kadete mailetan ere. Lengokoak eta Martuten taldeak entrenatu ditu eta Pasaia taldean izan zen 3. Mailara igo zirenean, baita lengo urtean 2. B mailara igotzeko fasea jokatu zutenean. Entrenatzaile berriak beraz gaur izango du bere lehendabiziko saioa taldearekin arratsaldeko 8:00. Bai, Gorka Etxeberriaren diskurtsua da. Bai. Ola idazten du bera. Ora aipatu nahi duen norbait bezala bai. Talde. Aditua, eskarmentua, 20 urteko esperientzia. Noski hori badakite, bai. Irundar guztiek badakite hori, eta badakigu. Eta beratzaile on bat dala. Bai. Marinon hasi zen bere garaia, eta Pasaian ere oso lantxukuna bete egin zuen hori. Kontua da hor egoitz saiar formakuntza lanetarako ekarrin balin badute bera formatzailea da. Bai. Kirol mailan eta bero bere lanetan ere bai formatzailea da. Ba, pentsatzen dut ere zerbait esan beharko dula. Eta esan beharko dukeela eta aipatzen dut bai. Adostatu dutela, noski bai, eta adostatu dutela. Taldeak esaten dut, alde, eta kitxo, eta adostatu dutete, ba, nola atera. Bai. Baino hor beste arazo sakonagoa dago. Beste arazo sakonagoa dago, eta ardurak, bere ardurak hartu behar dituzte, kasu honetan Gorka Etxeberriak hartu behar du ardura hor, eta esan, eta adierazi ze gertatu den. Zeba, hor bera dago, bai. Taldeak bera, berak osatu du, berak eta beste taldeak, baina bera da ardura duen bezala, garai batian eta kitxo. Hori da kontua. Bai. Azkeneko boladarera berak hartzen ditu erabakiak entrenatzaileekin batera, jokalari berri batzueri buruz, hor giroa askina hasia da aspaldianek. Bai. Eta neurriak hartu behar dira alde horretatik. Bueno, neurria beti bera da entrenatzailea aldatzea. Ja. Kasu honetan bai. Formakuntza talde bat da, ez da. Ez da talde bat normala, hemen ez dago burua irautzeko edo beste espiritua duten jokalariek edo ez da formakuntza. Ta haude jokalariak formakuntzan direnak ikasten dute arazo hauekin. Bai. Formakuntza talde batean balin badituzu 24, 25, 26 urteko jokalariak edu zentzurik. Bai. Hori zentzugabea da. Bai. Hor irizpide berri bat behar dute. Hori da. Lehen bai, lehen. Ez da hain komplikatua. Ez. Real Union talde batentzat. Ez da hain komplikatua. Bai. Ba, hau esan da, Gorengo mailan Hondarribiak lehenengo multzoan Axular taldea mendean hartu zuen, bat eta utzeko markagailuarekin, eta gure txokoak ere bigarren multzoan garaipenarekin amaitu zuen atzoko neurketa, izan ere Usurbil taldeari irabaztea lortu zuen 2-1 markagailuarekin. Javier Eskabues entrenatzailearekin izan ginen partiduaren ondoren eta pozik azaldu zen taldeak egindako lanarekin eta lortu zuen emaitzarekin ere. Garaipenagit garrantzitsua. Usurbil liderra zen bi partiotik bi bazitun irauzik, gu lehenbizko partidan patin genuen. Eta hilarran partido txuku nahi dugu. Serio haitu gara, bi aldetatik ez dira izan okazio gaunitz. Guk igual zerbait egeixo baietu gara beraien arara, minuan erran ez da okazio aldetik han partido aiz biztosu da zen. Minuan hasieratik hori partidun sartuk, aiz serio, faio tontorik ingabe, konzentratu kakagur arte, eta sigara irauzten bat agutx, deskansura jetu gara bat agutxekin. Hori, sensazio hori, pues, bueno, partida nahiko kontroltua genula. Retxeatze batin deskansuatero sartu dute banakua, eta horba izan dugula momentu bat pixko nasi garela do. Minon gero Mikel Irazokik kriston gola sartu du bita batekua, 60. Minutu ondola, eta berriz eror ja sentatu gara zela egin, eta inkluso izan dugu 3. Sartzeko, pero bueno, ez da sartu. Mino bueno. Garaipen aitz importantia fase hontan orgoin segitzeko. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan Samarfialek 4-1 irabazi zuen Lazkao taldearen aurka, Marinok berriz porrota jaso zuen etxean Amara Berriren aurka 1-2 markagailuarekin. Igoera faseko bigarren multzoan berriz Behobiak Astigarragako Mundarro garaitu zuen 2-1 eta Landetxak ere 1-2 irabazi zion Irauli bosteko taldeari. Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan beti gaztek ere arrakastarekin amaitu zuen atzoko Mastegin jokatutako neurketa, izan ere 2-1 irabazi zuen beti ona taldearen aurka. Eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapondarribiak garaipena eskuratu zuen atzo Barakaldoren aurka 30-27 markagailuarekin. Azken bi jardunaldietan porrota jaso ondoren Hondarribitarrak pozik amaitu zuten asteburu honetako neurketa. Gerturatu ziren Barakaldotarrak azken minutuetan, ikusi genuen monitoren bidez gerturatu egin ziren, baina bueno, bai. Konpondu zuten hasiera, eta garaipena eskuratu zuen. Hori da. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek 40-28 markagailuarekin galdu zuen Leizaran taldearen aurka. Txingudi Goibarrek berriz garaipena eskuratu zuen Labarra Taberna Pulpo taldearen kontra 38-29 markagailuarekin. Hauek garaipen izugarria lortu zuten gainera, izan ere Labarra sailkapeneko liderra da. Azkenik, Txingudi Koserrek Donibane Eskubaloia taldea mendean hartu zuen baita ere 27-arekin. Azkenik, Pregazion Departamental Maiakoen Daiako Estadioko emakumeak orte taldeari 38-29 irabazi zioten, eta National 3 Maiako mutilek ere arrakastarekin amaitu zuten asteburuko jardunaldia, izan ere 38-28 markagailuarekin irabazi zuten Nusti taldearen aurrean. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita bertze kirol batzuetako hitzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak 48-42 galdu zuen Ardoi Baia de West taldearen aurka. Hau neurketa estua izatea espero zen eta hala izan zen, azkenean Hondarribitarrek ez zuten zorterik izan eta ezin izan zuten Nafarrak garaitu. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek izugarrizko garaipena lortu zuen larunbatean Artalekun, izan ere 88-48 markagailuarekin irabazi zuten Getxo taldearen aurrean. Neurketaren ondoren Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen eta pozik azaldu zen lortutakoarekin. Entzun diezaiogun. Asteburu honetan irabazi dugu partia 40 puntuagatik etxean Getxoren aurka. Beraiek bat talde oso gaztea da eta beno hasi zuten korrika egiten partian, baina beno gu ondo moldatu ginen hasieratik eta errenta hasi dugu izan lehen minututik oso serio batez ere defentsan 9 puntu bakarrik egin zuten beraiek lehen laurdenetan. Eta geuk ere 3-10 ondo egon ginen eta bizkanaka diferentzia handitu egin genuen. Gero bigarren laurdenean, beraiek ba zonakako defentsan egin zuten eta lehenengo minutuan ba pixka kosta egin zitzaigun ba kanastak egitea, baina beno, gero hiruko marratik ondo egon zen batez ere Asierrek hiruko jarraian egin zuen eta deskantsoan ba 23 puntu batik joan ginen aldageretara. Eta gero bigarren zatitan ba lehen minutua pixkat beraiek ba nahi zuten partioan mantendu, baina beno, geuk justo hor defentsan ondogon egin ginen guztak eta azkenean ba 40 puntu batik izan zen gure garaipena. Laugarren jarraian eta seigarrena bigarren faserako eta hor goian segitzen dugu. Aber horrela segitzen badugu eta horrengo astean beste garaipenan lotzen badugu Oñatin. Errugbian berriz federal bigarren mailako Hendaiako estadioak 13-29ko markagailuarekin galdu zuen Logmont taldearen kontra. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik 86 eta huts galdu zuen Launika taldearen aurrean, bazekiten neurketa zaila izango zela eta horrelakoa izan zen. Bidasotarrak ezin izan zuten punturik gehitu bereien markagailuan eta hutsean geratu zitzaien. Iruindarrak oso indartsu ibili ziren eta garaipen zabala eskuratu zuten azkenean. Xabi Sánchez jokalariarekin izan ginen eta honako hau errantzegun neurketaren inguruan. Pasaren larun batean ligako talderik indartsuenaren aurka jokatu genuen Launika, gainera beraien etxean, Iruinean, beraiek oso denboraldi polita egiten ari dira, bere partidu guztiak irabazi dituzte, eta talde sendoa eta oso joko landua dutela agerikoa da, gainera Kriston Arrobia daukate, eta nabarmena da daukaten aparteko maila. Beraiek hasiera-hasieratik oso joko bizia, kontaktu sendoekin eta partiduko uztartze eta kontaktu puntu guztietan beraien menpekotasuna nabarmendu zuten. Guk gainera azkeneko asteetan izan dugun defentsa lan hori indartu nahi genuen eta hori garatu eta gure akatsetatik ikasteko aukera paregabe ikusi genuen eta honela planteatu genuen partidua. Bai, egia da, beraiek oso azkar erabaki nahi zuten partidua eta lehenengo zatian 62 puntuko aldea lortu zuten. Guk ez genuen apenas izan baloiek eta hori nabarmena izan zen ere emaitzean. Bigarren zatia beste 34 puntu egin zizkiguten, baina markagailuak dionaren edo antzematen duenaren kontra baloia gurea izan zen. Eta gainera, lehenengo zatian defentsa lana egin bagenuen ere, bigarrenean erasoan antolaketak eta jokaldiak prestatzea tokatu zitzaigun. Hortaz, azkenean, emaitza handia bada ere, 86-0 azkenean, ez ginen oso gaizki atera ere, egindako lanarengatik. Egia esan gauza desente dazkago ikasteko eta lantzeko datozen astetan, baina sentsazio honekin amaitu genuen. Tamalez, etzan dena ona izan, ze bigarren zatiaren hasieran gure jokalarietako bat, Jon Mediavillak, lesio larri bat izan zuen eta denboraldia edo geratzen den denboraldiaren zati hau galduko du. Orduan, ez genuen hau saihestu nahi genuen, baina halakoa izan da, halakoa izan horrelakoa da rugbia ere eta honekin bueltatu gara Irunera. Santiago Tarra klubekoek asteburu honetan ere lehiaketak izan dituzte eta horren inguruan xehetasun gehiago jakiteko Jone Otaño prentsa arduradunekin izan gara eta bera kontatu digu asteburua nola joan den klubean. Asteburu hontan Pauen ospatu da denboraldiko bigarren Espainiako kopa eta emaitza nabarmenenak izan dira Elosegiren garaipena, lehenengo geratu zala Z1 mutiletan, Klara ere Z1 emakumezkoetan irabazle izan zen, eta gaztetxoetan emaitzarik nabarmenenak izan ziren Aitor Iriondoren bigarren postua juvenilietan, Kauno gizonezkoetan, eta Maialen Olasorena hirugarren geratu zala Zeuno emakumezkoetan. Bi txapelketa izan dira, eta bai larun batean eta baita igandean ere Santiagotarrak Kirol Elkartea bigarren geratu da. Ba, eskarrik asko, Jone. Eta aipatu behar da, Klara, dala Klara Olazabal. Bai, hori da. Geure, Losegi, bai. Eske, Jone, hor bertan ari zen kronikatxoak geure ginatzo egiten, da, bueno, Ander Losegi, berriz ere sariak eskuratzen, Paueko kanala asko maite du, Paueko kanala berezia da. Bai. Eguna, oso ona. Eta gero bestalde batetik ere, Klara Olazabal, bere lana askitzukun betetzen, eta Jone Otainok bere informazioa zehaztatuko du ere aulki mugikorrari buruz datorren ostegunean eta ostiralean, eta aipatuko du asteburuaren plangintza eta gero zeozer ateratu den aulki mugikorrari buruz. Zoriona Klarari, Klara Olazabalari, bai. Eta zorionak berriz ere Ander Losegi, badakigu plangintza berezi bat antolatzen ari dela Pariseko Joko Olimpikoetarako. Ederki. Azkenik, Aimar Etxeberria, Kaizondo Klasikan parte hartu zuen atzo, baina ezin izan zuen lasterketa amaitu. Atzo ez. Atzo ezin izan zuela. Hori da. Bere oberena ateratu, bere lanetik. Bai, hori da. Eta guztiz ere jarraitzen du, bai, noski. Kaja Ruraleko txirrindularia. Hori da. Asteburu honetan ere, zehazki atzo igandean, San Marzial Futbol Klubak jardunaldi inklusiboak antolatu zituen beraien zelaian, aurreko urteko ekainean kirol egokituko lehendabiziko ekimena egin zuten eta atzo ematzioten jarraipena honi, kirol egokituko Gipuzkoako Federazioaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, hainbat ekitaldi antolatu zituzten futbol egokitua sustatzeko eta kirolari hauei aukera emateko. Guztira 40 kirolari hurbildu ziren San Marzial Klubaren zelaira eta klube infantilekin batera hainbat ariketa egin zituzten goizean zehar. Eguraldi ona aprobetxatuz, beroketekin hasi zuten jardunaldiak gero bertze ariketa batzuekin jarraitzeko eta azkenik parte hartzaileen arteko partidu batekin amaitu zuten jardunaldia. Antolatutako ekitaldi honen helburuan iztasun funtzionala duten pertsonei kirola egiteko aukera eta espazio eskaintzea da, beraien artean kirola egitea sustatzeko. Gainera aukera eskaintzen duten kluben arteko harremana indartzea ere da helburu nagusitako bat Gipuzkoako talde eta kluben arteko elkarlana ere bultzatuz. Beraz, ongi joan zen jardunaldia eta helburu horrekin jarraituko dute hurrengo hilabetetan ere. Bertze aldetik gure lankide Koldo Nagusia Ane Baio Hondarribitarrarekin izan zen aurreko astean, Baio arraunlari eta atleta ohia izandakoa da eta orain proiektu berri bat jarri du abian emeki elkartearekin batera. Ikasketak amaitu eta gero emakumeak lasterka egitera animatzeko talde bat sortzeko beharra eta aukera ikusi zuen eta hau aurrera eramaten hasi da. Honekin adin guztietako emakumeak kirola egitea helburu du eta beraien osasunaren alde egitea. Entzungo dugu Ane Baio berak kontatu zuena. Emeki elkartearekin harremanetan sartu zara eta hortik, proiektu berri bat abiatu duzu dagoeneko gainera martxan dena, emakumei, korrika egiten hasteko aukera eman nahian. Bai, hori da. Urtarrilean hasi ginen proiektu berri honekin eta hori nahi duguna da emakumei aukera bat eman, kalera irtetzeko eta korrikan egiten hasteko. Zu eskarmentua baduzu, bai. Atletismoan, baita arraunketan ere, ez bai, da? Bai. Eta ez dakit, ikasitako guztia, gainera, ikasketak ere bide beretik egina bituzu, ikasitako guztia nola baitere eskaini nahi diezu, ez? Eskualdeko emakumei. Hori da, ni bizitza osoan zehar, kirolan munduan egondu naiz sartua, eta gero ikasketak burutzean Gasteizera jo nintzen ikastera, jarduera fisikoen eta kirolen zientziak, eta han ikusi nun ba kirolaren eta jarduera fisikoren garrantzia. Eta gero ja ikasketa bukatzean ba etorri ta proiektu honekin ba nola egin edo nola zehazten pentsatzen hasi nintzen ta bueno, osea aurten etorri izan da momentua honekin hasteko ta ba horrekin gaude. Osasun tresna edo jarduera bezala nabarmendu duzu, izan ere beno, egia da, gaur egun beno, runners edo delakoak herri lasterketetan eta aritzen direnak ezker eskuin topatzen bitugula, ala modu zentralatzen dutenak edo behar bada beno, behar ez den bezala, baina helburua ez dau, zure kasuan, ez? Ez, nire helburua da osasuna barneratzea eta osasuna edukitzea, osea jarduera fisiko batekin osasuna izatea. Emakumei, eskenia. Hori da. Izan ere, hemen antxete gratian, hainbatetan aipatu izan dugu, baita ba, agintariekin ere, zen olako arazoa dagoen gaur egun neska gazteekin hasita, ezta? Bueno, ba, eskola kirolan ikusten da, ba, lautik batek bakarrik egiten duela kirola, 14-15 urteetarako kirola ez dago ba, nesken munduan, gehientsuenetan, hori nolabait ere ba, irauli nahi duzu, baina jada ez gazteekin soilik, ezta, baina baizik eta bueno, emakume helduekin ere. Hori da. Batzutan, bueno, gehiengotan neska gazteak hasten dira, baina gero adin goiztiarretan uzten dute kirola edo bueno, egiten duten jarduera fisikoa eta hori ekiditea gustatuko litzaidake, osea, ba adin guztietako emakumeak running edo zein jarduera fisiko egitea eta eta bintzat, beraiei eskaintzia momentutxo hori. Osa, osasuna ematen digun, eta errepikatzen dut, osasuna ematen digun momentu hori. Zein garrantzitsua da, kirola egitea osasunarentzat? Oso. Azkenean, bueno, kirola eta jarduera fisikoa, edo zen jarduera fisikoa, bai, ibiltzera atera, korrika pixkat egin, indar ariketak egin, zen azkenan ere indarra ez dugu lantzen tabu bat delako, osea pentsatzen dugulako dela tabu bat, baina azkenan indar ariketak egitea da super eraginkorra guretzat. Eta hori, osea, gustatuko litzateke etxean, bueno, eske ari naiz pixkat errepikatzen, baina etxean geratzen diren emakume horiek adibidez ez dakit. Pentsatzen dutenak ezin izango dutela korrika egin edo ezin izango dutela edo ezin dietela momentutxo hori eskaini zen daskate beste jarduera edo beste eginkizun batzuk ba beintzat atetzea eta ikustea zein ona den beraientzat. Ze korrika egitea astea bederen ba hori izaten da astea bai. Hori da behar da urratsik zailena baina bai, claro bakardadean zaila da ez emakume askok esan dute eta baina nola botako naiz ni kalera ez ba korri egitera ez dute bere burua irudikatzen edo hori da kontua bai azkenean taldean atetzea ematen dizu ere beste ematen dizkizu beste aspektu batzuk adibidez sozializazioa apoio morala, zaude lagun tartean, azkenean direlako zure, osea, bihurtzen dira zure lagun, zure bide lagun, ba, tarte txorretan. Eta niretzat oso garrantzitsua da momentu kritiko hoietan, osea, asteko momentu kritiko hoietan, ba, behintzat taldetxo bat izateak. Taldetxo bat izan ez gero, ba, ja juten zera beste aktitude batekin, beste jarrera batekin entrenatzera, eta ba, astelen eta asteazkenetan gu dazkagun bezala entrenamenduak, ba, juten zera eta egiten duzu ordutxo hori korrika eta ja hartzen duzu beste jarrera batekin. Eta etxera bueltan beste pertsona batzera. Hori da, bai. Eta gainera emakumen arteko ba, saretze hori, ez, aliantzak ba, bilatzea, ere ba, proposatzen duzu azken batean, aipatu duzu astelen asteazkenetan, talde desberdinekin ari zara dagoeneko, pentsatzen dut hori bai, mailaren arabera, ez? Izango bira dagoeneko eskarmentu pitxin badutenak, ohitura galduak bituztena behar bada, eta sekulan korritu ez dutenak ere. Hori da. Hasierako 6-7 proposatzen duan taldea, astelenetan eta asteazkenetan, da astapen taldea. Osea, inoiz korrikarik egin ez duten emakumentzat. Eta hor lantzen da, ba hori, osea, puskatzea umbral de sufrimiento hori, eta astea, pues, pixkanaka, beste taldekide batzuekin akompainatua junez, ba korrikan astea. Eta gero dakat beste taldea, 7:00-etatik 8:00-etara dena, baia nivel intermedio, osea noizbait korrika egin dutenak eta ba azkenan nahi dutenak taldetxoan jun, lagunak egin, bueno bai, taldean jun eta beraien korrika teknikak edo abiadura pixka hobetu. Talde berriak ere osatzeko prest, bai. Ez? Aipatu diazu gainera orain beno udaberrien egunak luzatzen direlarik ere aukera ematen duela, ez? Talde gehiago ere antolatzeko, berbada. Bai, pentsatzen egondu naiz talde bat gehiago sartzea. Zen askenean hori, osea batzutan ba badago jendea ezaiola ondo tortzen, ba agian 6-7 etortzea edo 7:00-8:00, orduan pentsatu dut agian beste taldetxo bat jartzea 8:30-9:30, baina bueno, hori oraindik ez dago oso ondo pentsatua, baina bueno. Bueno, dena hitz egiten alda, hori da, ez? Hori da kontua. Astean bitan, bai. Ez? Entrenatzeko, bai. Horrekin aski da, epe ez dakit ertain batean forma jarri eta beno ba, osasun aldetik ere ondorioak edo sumatzeko. Astean bitan nirekin, nirekin entrenamenduak nik eramanda. Gero, normalean ere, geratzen gera, zendakagu WhatsApp talde bat, eta geratzen gera, ba, ostiraletan, edo larun bat, edo igandetan, eta iten ditugu, ba, kedadak esan, esaten den bezala, eta iten ditugu beste jarduera fisiko batzuk, adibidez, noiz bat etatera gera eta jungera Jaizkibeleko antenetaraino, oinez, edo beste batean korrika egitera junginen, eta gero, ba, horita gero, ba, poteo txiki bat hartzen dugu, eta ardun, baia goitza egina dago. Orduan ni hori, osea proposatzen ditut bi entrenamendu egun, baina gero hori da suertatzen dena. Bai. Hori da, ba kirola, osasuna, bai. Ba, sozializazioa, lagun talde berri bat ere, ba nolabait ere, ba osatzeko aukera ematen du zure proposamenak. Lehen aipatu ditugu herri lasterketak, urte osoan zehar, pandemiak ekarri du aldaketa, baina oro har normalean ia astebururo bada. Alakoren bat nun baiten, baina beti leia da hor atzean. Zuk beste ideia bat duzu ere, aipatu duzu, osasun tresna izatea korri egitea, baina ongi dago markatzea behar bada, ez? Ba, alako lasterketa bat egitea egutegian, ez dakite, ba, jarraipen bat emateko, eta ideia bat ere baduzu, ez? Lehen jarri dazu, bai. Elkarrezketa egin baino lehen, ba, alako lasterketa, baina benetan herrikoia antolatu nahiko zenukela Hondarribian. Bai, gainera, igande honetan, Lilatoia, osea, Donostin ospatzen den emakumezkoen lasterketan parte hartu dut, eta iruditu zitzean ideia ikaragarria. Osea, egiten duten laborea eta eratzen den giroa iruditu zitzean ikaragarri. Eta, ba, hori kopiatzea, kopiatzea edo, bai, holako zehozer egitea gustatuko litzateke Onjarbin. Eta hori ba, Onjarbiko eta Bidasoaldeko emakumeak animatzea, ba, lasterketa txiki bat egitera, eta ba, hori ikustea Onjarbin dazkagun kriston biztak, eta ba, hori. Gozatzeko, bai. Ba, korrika egiten eta dena garaie. Hori da. Bai. Ateratzeko gainera. Beno, ba, garaia atera nahi duen orok, esan bezala, ekimen honetan murgiltzok aukera batez abalik du, bai. Zer egin behar duz, ba, ez dakit zurekin harremanetan jartzeko, emeki elkartearekin, edo nola? Emeki elkarteak badu bere Facebook orrialdean nire kontaktuan, nola jarri nirekin kontaktuan, osea, emate dizu aukera. Eta bestela ba nire Facebook orrialdean ere dago, baina bueno, bestela nire korreora edo nire telefonora mezu bat bidaliz, ba eta bueno, nire korreoa anebasan87@gmail.com basan BASAN eta gero urrengoa ba ongi da. Telefono zenbakia emango duzu ere? Telefono zenbakia beto Facebooken bilatzea. Ba, Facebooken emeki elkartaren horri aldean. Ane baio, placer bat. Vale, eta ikusiko dugu, ba, nola emakumeek, ba, kaleak hartzen bituzten Hondarribian korrika. Taldetxo bat ikusten badugu, badakigu, ba, ane baiorekin doaztela. Hori da. Mila esker. Mila esker zuei. Ondo izan, aio. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, zerbait erran nahi duzu? Bi emaitza, Hendaiak galdu egin zuela, atzo, bai. Olorronen aurka bat eta lau, lehen bai. Departamentuko ligan, eta Kabero jaso zuela saria, atzo, atalekun. Hori da, ez dugu erran, ez dugu aipatu, baina bai. Otsaleako jokarri oberena, zorionak inaki. Hori da. Ba, honekin, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko hemen gurekin izateagatik. Eta zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu eguna eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen.